En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Det var egentlig ikke meningen, at Pilestræde skulle udkomme i dag. Grundlovsdag er en helligdag på Berlingske. Men torsdag eftermiddag tog en af mine kolleger fat i mig og fortalte, at de var på vej med en stor historie. Nemlig, at DR's profilerede EU-korrespondent Ole Ryborg har delt omfattende research og detaljerede oplysninger om Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti med EU's antisvindelenhed OLAF. Flere eksperter vurderer, at DR og Ole Ryborg således blev part i Meldt og Fældssagen, og dermed brød med en helt central journalistisk dyd at dække en sag objektivt. Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti blev hårdt ramt af sagen. En sag, der tog 7 år og endte med en frifindelse. 10 kendes for ret. De tiltalte Morten Messerschmidt og Søren Peter Jensen frifindes. Statskassen skal betale sagens omkostninger. Nu står vi så med de her spørgsmål. Gjorde DR sig til part i Messerschmidt-sagen? Og kan Ole Ryborg fortsat være DR's ansigt i Bruxelles? Det spørger jeg Ole Ryborgs chef Thomas Falbe om i dag. Velkommen i Pilestræde. Jeg står her med et dokument fra EU's antisvindelenhed OLAF, hvor 2 efterforskere har noteret, hvad Ole Ryborg sagde til dem 13. oktober 2016. Hvornår læste du første gang dokumentet her? Jeg så første gang dokumentet i sin helhed for godt 3 uger siden. Hvad tænkte du, da du så det? Jeg tænkte flere ting. Jeg blev først og fremmest rigtig, rigtig vred over, at de her efterforskere fra OLAF har brudt den forståelse af det møde, der fandt sted, og taget referat af et fortroligt møde med en journalist, som de har nedfældet som om, at det er en vidneafhøring med en person, der har til hensigt at give informationer, der skal indgå i en efterforskning. Sådan har de nedfældet det dokument, og det er et alvorligt brud på både den forståelse, vi har af det møde, nemlig et fortroligt baggrundsmøde. Og det er faktisk også en krænkelse af vores medarbejdere, sådan en retssikkerhed, fordi man skal vide, hvad det er for en sammenhæng, man indgår i med myndigheder. Og hvis du afgiver en vidneudsagn, så skal du skrive under på, at det, der står, er overensstemmelse med det, du mener og har sagt. Ja. Og intet af det er jo sket i det her tilfælde, og de har ovenikøbet lagt det på en efterforskning, som et bilag, som nu er genstand for offentlighed, hvilket også krænker vores mulighed for at holde både informationer og kilder fortroligt, som jeg sætter. Det er utroligt vigtigt for os, at vi faktisk er i stand til det. Så og begge dele har OLAF jo forbrudt sig mod i det her tilfælde. Så din vrede og din kritik, den er rettet mod OLAF. Er der andre ting, når du læser dokumentet, du... Klart, og det har jeg også sagt tydeligt til dine kollegaer, at det står også, uanset intentionen med mødet, som jeg står fuldstændig ved, så er det jo også tydeligt, at vores journalist er gået for vidt i forhold til, hvor mange detaljer fra vores research, han har delt med efterforskere. Det skal man være meget påpasselig med som journalist. Og der er Ole gået for vidt i forhold til, hvor mange detaljer han har indviet OLAF i. Nogle af lytterne vil måske undre sig over, at det er dig og ikke Ole Ryborg, der svarer på mine spørgsmål i dag. Hvorfor er det sådan? Det er sådan DR, at hvis der bliver rettet kritik mod vores journalistik eller journalisters agerende, så har vi en politik om, at man ikke som medarbejder svarer selv. Fordi det er mig, der er ansvarlig for, hvad det er, vi udgiver og står på mål for både det, vi konkret publicerer og på vores journalisters adfærd. Man kan ikke svare på koncernens vegne, hvis man svarer på kritik af sig selv, og det er det, der er min rolle. Thomas Falbe, hvorfor henvendte Ole Ryborg sig til Olaf i oktober 2016? Tak. Det er jeg glad for, at du spørger om, for det har haft utrolig vanskeligt med at få dine kollegaer på Berlingske til at beskæftige sig med sagens substans her. Forholdene er sådan, at i oktober 2016, det ligger næsten syv år tilbage, i oktober 2016, der har Olaf, altså den her enhed, der efterforsker mulig svindel med EU-midler, efterforsket forholdene i Mellerfeld i 10 måneder. På det tidspunkt, der er den eneste bekræftelse af, at der faktisk også pågår en efterforskning af svindel. Et meget kort skriftligt citat i Ekstrabladet fra september måned. Mm-hmm. Det er det eneste citat, der findes. Og derfor var det meget vigtigt for den historie, vi var på vej til at publicere, at vi faktisk fik en officiel til kamera, altså til citat, bekræftelse fra Olaf på, at de efterforskede svindel i Mellerfeld. Det er det, vores intention er, ja. Og som vi spørger via Olafs pressekontor, det vil vi gerne have et interview om, det accepterer de, men det eneste, de faktisk siger til citat, det kan man gå tilbage og se i vores indslag, det er, ja, det er korrekt, vi har en efterforskning af forholdene i Mellerfeld i gang. Er det i den første kontakt med Olaf, eller det under mødet, at det står klart? Det er den første kontakt, og godt. I det interview, vi gennemfører til kamera med pressetalsmanden for Olaf, efterfølgende bliver Ole så inviteret ind af Olafs pressekontor til en baggrundsbriefing med to efterforskere fra Olaf, dem der sidder med sagen på det tidspunkt. Så det er Olafs idé at lave mødet? Ja, og det accepterer vi. Og hvorfor accepterer I mødet? Fordi at det, selvom det er til baggrund, altså det, til baggrund er jo sådan et journalistisk begreb, hvor min forståelse, og Oles skal jeg så sige, er, at de informationer, der bliver givet på et sådan møde, det kan man ikke anvende direkte med kildeangivelse eller andet, men du kan bruge det i din videre research eller din baggrundsviden. Altså journalisten kan bruge det? Ja, præcis. Det handler ikke om, hvad Olaf kan bruge, det handler om, hvad Ole Ryborg kan bruge? Ja, det, og vores intention med det møde har været at få bekræftet, hvor langt Olaf var i deres efterforskning af svindel i Mellerfeld på det tidspunkt. I Olaf-dokumentet, der står der, at Ole Ryborg havde sagt, at han lå inde med informationer, der er interessante for efterforskning. Ja, jeg ved ikke, hvor det kommer fra, og Ole kan heller ikke genkende den brug. Jeg ved ikke, hvorfor de har skrevet det på den måde. Så han har ikke sagt til Olaf, at han havde informationer, der var interessante for dem? Nej, altså vi har gennem lang tid forsøgt at få et interview med Olaf. Hvorfor skulle Olaf... Altså der står, a journalist that claimed to have information of interest for investigation... Hvorfor skulle de opfinde ud af det blå? Jamen, jeg kan ikke svare på det lige så lidt, som jeg kan svare på, hvorfor at de har nedfældet en baggrundsbriefing, som om det var en vidneforklaring. Det kan jeg ikke svare på. Okay. Er det normalt, Thomas Falbe, at DR-journalister holder møder, hvor de deler, det man jo nødt til, hvis man skal have billeder afkræftet, deler deres informationer med efterforskere fra myndigheder? Det er almindeligt journalistisk praksis, det tror jeg også, det er her i Berlingske, at man holder fortrolige møder med kilder for at få information eller for at få bekræftet, hvorvidt det, man arbejder på, er korrekt, er genstand for myndighedernes efterforskning eller hvad det nu kan være. Havde Ole Ryborg clearet det med dig eller andre DR-chefer, at han ville mødes med Olaf? Ja, vi vidste et døgn i forvejen eller sådan noget, at aftalen var kommet i stand. Er det dig, der holdt møde med Ole om det dagen før? Nej, ikke konkret, men der sidder jo et hold, der beskæftiger sig med historien, og det var faktisk en vigtig detalje for os at få den bekræftelse. Men det næste, du spørger om, hvorvidt vi så havde clearet, eller som jeg kan se, nogle eksperter nærmest udlægger som om, at det var en plan, at Ole skulle dele detaljer fra vores research i det omfang, det er sket? Nej, selvfølgelig ikke. Men har Ole med dig eller andre DR-chefer talt om, hvilke oplysninger han skulle dele med antisvindelenheden? Nej, det er klart. Det har han ikke, fordi så havde vi jo også forsøgt at indskærpe retningslinjer, nemlig at vi ikke deler i detaljer oplysninger med myndigheden i det omfang, det er sket her. Jeg lyttede måske ikke, og nu spørger jeg bare igen, det kan være, du har sagt det. Var det dig, eller var det en anden DR-chef, der talte med Ole om det inden mødet? Der sidder et hold, der jeg tror ikke hverken jeg eller en anden chef på det tidspunkt, det er vores undersøgende redaktion, som kørte den her historie, er inde over præcis det møde. Altså det er 7 år siden, det kan jeg ikke rente. Jeg har ikke selv siddet i det redaktionsmøde, hvor den proces har været diskuteret. Okay. Men det er vigtigt for mig at sige, at det er ikke sådan, at det er clearet, at nu går vi ind og deler informationer i det omfang med Olaf. Det er en forkert udlægning. Ja, men det er en fejl, Ole har begået, og det er jo ret tydeligt om at sige, at det mener jeg er en klar og en alvorlig fejl. I dokumentet står der, at hr. Ryborg viste forskellige dokumenter til Olaf, men bad Olaf om at anmode ham om rene kopier, hvis de officielt skulle føjes til sagens akter. Hvad betyder rene kopier i denne sammenhæng? Det er jo skrevet på engelsk, og det er udtrykket, der bliver anvendt. Så clean copies. Clean copies. Mm. Det har jeg også diskuteret med Ole. Han har aldrig hørt om det begreb før. Han har aldrig anvendt det udtryk, og ikke i den her sammenhæng. Det eneste, han erindrer at have sagt, det er, at det her møde, det er fortroligt og til baggrund, og det skal forblive sådan. Mm-hmm. Igen, hvorfor Olafs efterforsker nedfælder det på den her måde, det kan jeg ikke forklare. Der har kun været 3 mennesker til stede i det her rum, og jeg har kun adgang til at tale med Ole om det. Ja. Og den udlægning har siger, at han kender ikke det begreb og har aldrig anvendt det. Roar Buch er forskningslektor ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og centerleder ved Center for Undersøgende Journalistik. Han har også læst vores dækning af det her og dokumentet og siger, den sætning åbner op for, at Ole Ryborg gerne vil dele sine oplysninger med Olaf, men at man ikke skal kunne identificere, hvor de kommer fra. Hvad er din reaktion på det? Jamen, det kan jeg godt forstå, at man kan læse det sådan, og det er jo også det, jeg faktisk er en lille smule pikeret over, fordi det får det til at fremstå som om, at det her er der en person, der agerer som part i en sag. Og det er det, jeg siger, det er ikke tilfældet. Det, vi konkret taler om, som Ole ved, at han har givet til Olaf, det er et print fra et billede fra en Facebook-profil. Mm-hmm. Det, siger han, det har han givet til dem. Det tænkte han ikke over, at det var problematisk. Det var offentligt tilgængeligt materiale. Og det skulle han selvfølgelig ikke have gjort. Og det har jeg sagt til ham, uanset hvad, uanset at det er offentligt tilgængelig viden, eller at det er informationer, som vi kort efter offentliggør, vi offentliggør det 3 eller 4 dage efter det her, så skal han ikke overgive dokumenter af nogen art til en myndighed. Det er soleklart. Det er en fejl. Men som du selv siger, Thomas Falbe, der var 3 mennesker til stede ved det her møde. 2 af dem har taget det her notat. 2 af dem mener, det var det, der foregik. En af dem siger så, det render han ikke. Hvad tænker du om det? Jamen, ja, det håber jeg. Jeg virkelig har svaret grundigt på. Mm-hmm. Det her er vores intention med det møde. Vi går ind ad fordøren. Mm. Vi spørger pressekontoret om interview. Vi bliver inviteret til en baggrundsbriefing som journalist. Yeah. Det har Olaf selv. Det eneste citat, de har givet, er til journalisten i 2021, hvor de skriver, det var i sin egenskab af journalist. Det var et baggrundsmøde. Mm. Der er ikke givet informationer, som er anvendt i efterforskning, eller er blevet lagt til grund for den konklusion, Olaf senere drager. Det er det, de selv skriver efterfølgende. Men nu står vi i det her dokument, som er et notat. Det ligner jo en slags referat af, hvad der foregår til det møde. Uanset ordvalg, uanset om Ole Ryborg har sagt clean copies eller ej, så indikerer den her sætning jo, at han er klar til at overdrage dokumenter til Olaf. Jamen det jeg siger, det Ole kan huske, at han har givet, det er et print fra en Facebook-profil. Et billede, som han har udprintet, som han havde med. Det skulle han ikke have gjort. Han har ingen erindring om nogen andre dokumenter eller andet, der er overleveret til Olaf. Det er det, vi taler om. Han siger, det fremgår, at han har vist dem various documents, flere dokumenter. Han er klar til at give dem. Så er der det her med, om det er rene kopier, det skal jeg ikke gå ind i. Men det er da en indikation af, at her er en DR-journalist, som overfor myndighederne, i hvert fald i referatet, siger, jeg er klar til at give oplysninger. Nej, sådan læser jeg ikke. Det her billede, som siger, det er det, han kan erindre, han har givet. De omtaler også en deltagerliste fra DF's sommergruppemøde. Så de her 445 medlemmer af Dansk Folkeparti. Du stoler mere på Ole Ryborgs erindring, end du stoler på de 2 efterforskeres referat af mødet. Nu er karakteren jo et fortroligt baggrundsmøde. Den er jeg med på. At jeg ikke fortæller, hvordan vi har anvendt eller lagt de informationer, vi har fået til grund for vores journalistik. Jamen, det fordi så vil jeg bryde præcis det, jeg anfægter. Det er heller ikke det, jeg spørger dig til. Nej, men det er bare det, jeg siger. Derfor kan jeg ikke. Jeg ved jo, hvad det er, vi har publiceret. Jeg spørger dig til jeg er ligeglad med, hvad I publicerede. Det handler om kontakten. Det har jeg også haft svært ved. Jeg sætter ingen fingre på jeres journalistik. Jeg er interesseret i jeres kontakt med myndighederne. Her har vi et referat af et møde med myndighederne, hvor 2 efterforskere fra EU's antisvindelighed noterer, hvad der er blevet sagt til møde med Ole Ryborg. Overfor det har vi så Ole Ryborgs erindring om, hvad der foregik på det møde for mange år siden. Og du mener, at det er mere troværdigt end de 2 efterforskeres notat? Jamen, det der notat, det er nedfældet, som om det var en vidneafhøring. Jeg er klar over, et vidne, er med der, der indgiver en forklaring til brug for en efterforskning. Ja, og det er, det er aldrig en kontekst, vi har accepteret at indgå i. Den er jeg med på. Det er super vigtigt. Jeg er bare nysgerrig på... Jeg siger så, at de har jo nedfældet det som sådan, at Ole har forsøgt at få bekræftet elementer af vores research. Mm-hmm. Det er helt legitimt. Ja. Det er almindeligt journalistisk redskab. Mm. Det er vigtigt. Men han er gået for vidt i forhold til, hvor mange detaljer han har indviet efterforskerne i. Det er lige så klart. Okay. Det er en klar fejl. Mm-hmm. Det bliver ved med at spørge ind til en intention om at agere som part i det der, og sige, det er ikke tilfældet. Jeg spørger ind til intentionen. Jeg spørger ind til troværdigheden af, hvad vi ved, hvad der er foregået ved det møde. Vi har en skriftlig kilde. To personer til det møde har skriftligt noteret, hvad der foregik. En af de andre personer, den tredje person, Ole Ryborg, har en erindring om, hvad der foregik. Og jeg spørger dig bare til, hvorfor du lægger større troværdighed, hvad Ole erindrer, end hvad de to efterforskere har nedfældet. Jamen, selvfølgelig gør jeg det. Og jeg ved jo også, hvad vi har taget med fra det møde, og hvordan vi har anvendt informationerne i vores journalistik. Udgangspunktet, og det er det, du hele tiden sagt, det er at få be- eller afkræftet, om Olav kan, be- eller afkræfte de oplysninger, I forelægger ved mødet. Lad os tage et par punkter, du har selv været inde på det. Ole Ryborg fortæller, at DF afholdt et sommergruppemøde i 2014, der var finansieret med EU-midler. Han giver efterforskerne en liste over deltagerne, og så fortæller han, at arrangementet ifølge hans oplysninger var lukket for offentligheden, og at alle, citat, 43 deltagere var fra eller tæt forbundet med DF. Citat slut. Han viste også efterforskerne billeder af begivenheden og fra Pia Kjærsgaards Facebook-side, og fortalte, at det, citat, for ham så ud til, at deltagerne ikke nødvendigvis var bevidste om, at de deltog i et møde afholdt af et europæisk parti. Hvad er det, Olaf skal bekræfte her? Altså, når Ole Ryborg fremlægger de ting, hvad er det, Olaf skal sige bule og bæ til her? Jeg synes jo, det er jo et eksempel på, at Ole er gået for vidt i forhold til, hvor mange detaljer fra vores research, han har delagtigt gjort Olaf i. Det hele her? Altså, så kan man diskutere, hvordan skulle man så have gjort det, men det at få at vide, eller forsøge at få at vide fra Olaf, hvorvidt det her forhold omkring brugen af EU-midler til at finansiere et sommergruppemøde hos Dansk Folkeparti, var genstand for deres efterforskning. Det synes jeg er helt legitimt og vigtigt i den her sammenhæng. Godt. Ole Ryborg fortæller også om sommergruppemødet året efter, som endte med at blive et af de helt centrale omdrejningspunkter i retssagen mod Morten Messerschmidt i Danmark. Ryborg forklarer, at, citat, Dansk Folkepartis sommerkonference i 2015 var også registreret som en meldt begivenhed i august 2015. Og så siger han, konferencen foregik på Kolder Hotel Skagen, hvor Messerschmidt på samme tidspunkt som begivenheden lagde et billede på sin Instagram-profil af en flaske vin til mere end $200, som han drak under middagen på hotellet. Hvad er det, Olaf skal be- eller afkræfte her? Jamen, den der udlægning har jeg også diskuteret med Ola. Han kan ikke genkende det der overhovedet, og heller ikke at skulle have omtalt noget til $200, som er mærkeligt, når man sidder med forskere, efterforskere, der anvender euro, og det foregår i Danmark. Men hvorfor er det relevant at fortælle Olaf, hvilken vin Morten Messerschmidt drikker? Jamen, det igen... Det er et udtryk for, at Ole er gået for vidt i forhold til, hvor mange detaljer han har indviet efterforskerne i. Okay, det fremgår også af dokumentet, at Ryborg fortæller, at EU-partiet Meld havde betalt en klækkelig sum penge til et enkeltmandsfirma, bestående af Messerschmidts ven Nikolaj Bøgh, der i dag er konservativ byrådspolitiker på Frederiksberg. Ryborg fortæller om forbindelsen mellem de to, og jeg citerer, han og herr Messerschmidt er begge medlemmer af gruppen Salmeselskabet, inklusiv justitsministeren, som jævnligt mødes i elegant tøj, og går ud og spiser fine middage sammen. Hvorfor er det relevant, at de går i flot tøj og spiser fine middage? Jamen, det er heller ikke relevant, men igen, det er et eksempel på en konkret historie, vi researchede, som Ole har forsøgt at få bekræftet. Hvad er historien her? Altså i forhold til, at der er noget, der hedder Salmeselskabet, man mødes i flot tøj og spiser fine middage? Men prøv at høre, nu beder du mig at svare på spørgsmål til historie, som vi ikke har udgivet. Det er der faktisk andre medier, der har skrevet om, men jeg kommer ikke til at stå og fortælle om journalistik, vi har valgt ikke at offentliggøre. Jeg vil enormt gerne stå på mål, fordi vi faktisk har offentliggjort. Jeg spørger dig til, hvorfor de oplysninger er relevante at dele med EU's antisvindelighed. Jamen igen, jeg synes, det er et eksempel på, at Ole han er gået for vidt i sin samtale med efterforskerne, og der er noget af det der, som har karakter af almindelig samtale eller small talk, som er nedfældet, som om det er et vidneudsagn, der er afgivet. Hvorfor skal en DR-korrespondent sidde og small talke med efterforskere i EU's antisvindelenhed om, hvad Morten Messerschmidt drikker, hvilket tøj han går i, og hvornår han går til fin middag? Prøv at høre, det skal han heller ikke. Nej. Og det er også det, jeg siger, at det er en klar fejl at gå for vidt. Og det der at være bevidst om, hvordan man går til en myndighed, hvad det er for en type af information, man lægger frem for at få det bekræftet, der har Ole begået fejl, og der er han gået for vidt. Mm-hmm. Det har jeg prøvet at sige meget tydeligt. Ja. Ryborg oplyser Olaf efterforskeren om, at Anders Vistisen og Morten Messerschmidt ved, altså de personer ved, at Olaf har kontaktet to andre parlamentsmedlemmer fra DF, Carlsson og Dohrmann med henblik på interview. Hvad er det, Olaf skal bede eller afkræfte her? Det her, det handler, altså nu går du bliver ved med at gå langt ned i, selvom det gør jeg, fordi jeg synes, det er meget vigtigt. Det selvom her. Jeg prøver at sige, at der er elementer af det her, som er noget, vi aldrig har offentliggjort, men det her er faktisk et eksempel på at forsøge at få afklaret, hvor langt Olaf er i deres efterforskning. Det forstår jeg ikke det her. Det forstår jeg simpelthen ikke på det punkt, fordi her fortæller Ryborg Olaf efterforskerne om, hvad Anders Vistisen og Morten Messerschmidt ved og ikke ved. Hvad er det? Jeg forstår ikke, hvad det er, Olaf skal bede og afkræfte her i forhold til deres efterforskning. Det siger heller ikke, de skal, men vi forsøger at få information om, hvor langt Olaf er i deres efterforskning. Det er det, det handler om. Men det ved I jo. Det er jo det, som han lægger for dagen. Det ved vi ikke. Okay, jeg forstår simpelthen ikke, hvad det er, Olaf skal... Hvad er hensigten med at komme med den oplysning til dem? At der er to parlamentsmedlemmer, der godt ved, at Olaf har kontaktet to andre parlamentsmedlemmer, som de har tænkt sig at interviewe. Hvad skal det bidrage med? Jamen igen, det handler for os kun om at prøve at få så mange detaljer, vi nu kan få ud af Olaf. Hvad kan man få ud i det spørgsmål? Hvad vil man i givet fald kunne få ud af Olaf på det spørgsmål? Det forstår jeg simpelthen ikke. Det er meget svært for mig at svare på her 7 år senere, hvordan en sætning i en samtale, der har varet en time, hvad det er for en kontekst, det indgår okay. i. Men jeg kan sige, at det overordnede formål og intention har jo været for os at forsøge at finde ud af præcis, hvor langt er Olaf i deres efterforskning, hvilke elementer, altså hvilke sager, har de kigget på i deres efterforskning? Hvem er de afhører? Hvem er alt det der er jo journalistisk relevant for os at vide. Jeg kommer ikke til at gå ned i flere detaljer om, hvilke informationer Ole Ryborg har delt med Olaf, men kan du bare sige mig, om nogle af de mange informationer, han deler med Olaf, har resulteret i, har det bidraget noget til hos jer? Hvis jeg forklarer dig det, så bryder jeg jo præcis den fortrolighed, der ligger omkring et baggrundsmøde. Og jeg vil ikke sige, hvad det er for informationer, vi har fået i fortrolighed, præcis hvordan vi har anvendt det. Mm-hmm. Men at hele mødets karakter har dannet baggrund og viden for vores videre arbejde. Godt. Ikke som et afgørende element, som et af mange researchbidrag til vores dækning af den sag. Henrik Berggren er chef for Institut for Journalistik på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Han siger til os, det er vigtigt at være uafhængig af efterforskende myndigheder. Journalister deler materiale med læsere, lyttere og seere, og så er det indlysende, at myndighederne også kan følge med. Men hvis journalister begynder at samarbejde med myndigheder i en efterforskning, så vil det så tvivl om uafhængigheden. Journalistikken skal være klar til at kritisere en efterforskning eller en myndighedsbehandling. Derfor vil det være problematisk, hvis journalistikken bidrager til en efterforskning og dermed bliver en part. Thomas Falbe, blev DR en part i sagen mod Messerschmidt, da Ole Ryborg delte sine oplysninger med Olaf? De oplysninger, du siger, han gik for vidt med? Nej, og det har Olaf jo selv bekræftet, at det gjorde vi ikke. Men jeg er fuldstændig enig i den helt nøgterne principielle udlægning, som du læser op i der. Det er vigtigt, og det er jo derfor, jeg siger, det er en klar fejl. Fordi det kan læses som om, at det her er et vidne, der har afgivet en forklaring med henblik på at hjælpe med efterforskning undervejs. Og det er ikke tilfældet. Det er Olaf, der har nedfældet det her i strid med forståelsen af, hvad det møde var, som om det er et vidne, der har afgivet en forklaring. Det er ikke en præmis, vi har accepteret. Vi vil aldrig gå ind i det med det formål at hjælpe en myndighed eller på en måde bidrage til en efterforskning. Det er fuldstændig klart, og det er vigtigt, og det er også derfor, jeg siger højt og tydeligt, at det er en fejl. Men, og det kan læses som sådan, og det er jeg rigtig, rigtig ked af, for det risikerer at sætte spørgsmålstegn med vores formål, vores agenda og sådan noget. Det er jo det, der er på spil for os, og det er derfor, jeg svarer meget tydeligt, at det er en fejl, og det må vi ikke. Og de retningslinjer, dem har jeg jo også indskærpet over for Ole, både da jeg blev bekendt med forholdet første gang, og igen her, der har læst dokumentet i sin helhed. Hvad er det præcis, du har indskrevet overfor ham? At han ikke må hvad? Jamen, jeg har gjort det meget klart, hvad vores retningslinjer er i forhold til at dele informationer med myndigheder. Det gør vi i meget begrænset omfang og kun med ting, som vi har behov for at få bekræftet. Og først efter, når vi faktisk har offentliggjort det, kan vi i detaljer gå dem til at svare på konkrete spørgsmål. Ikke? Smadre gode retningslinjer, hvis man vil undgå at blive part i en sag. Præcis, ja. Smadre gode retningslinjer, som man skal undgå, hvis man ikke vil være part i en sag. Og de retningslinjer har Ole overtrådt, og dermed er I blevet part i den her sag. Nej, det mener jeg ikke. Det er Olaf, der nedfælder det her, som om vi er. Det er ikke rigtigt. Og Olaf har jo selv efterfølgende konkluderet, at det ikke er tilfældet. Men du siger, det er bare et ret vigtigt præmis. Ja. De skriver selv, det her møde var en journalist, der blev inviteret ind til en baggrundsbriefing. Ingen af de informationer, der er blevet drøftet på mødet, har indgået i sagen. Det er Olaf, der selv skriver det. Hvilke konsekvenser får det her for Ole Ryborg? Det har jeg redegjort for. Du har indskærpet nogle regler for ham. Kommer det er det klart, at det har vi haft en meget alvorlig snak om, men det er lige så klart, at jeg kommer ikke til at udtale mig offentligt om personaleforhold. Så jeg kan ikke spørge dig, om han fortsat kan dække dansk og europæisk politik som hed til? Ja, det har jeg også svaret på. Det mener jeg selvfølgelig, han kan. Alle kan begå fejl, og Ole har begået en klar fejl her. Men det ændrer ikke ved, at han stadigvæk er Danmarks bedste formidler af EU-stoffer. Så, men næste gang Ole Ryborg står på skærmen i det 21. søndag og fortæller os om noget, der hidrører Dansk Folkeparti eller Morten Messerschmidt, kan du så forstå, hvis nogen sidder derude og tænker, det skal vi måske lige tage med grænsalt? Ja, det er derfor, jeg er rigtig, rigtig ked af, at Olaf har skrevet det dokument på den måde, de har. Men du er også rigtig ked af, hvilke oplysninger Ole Ryborg gav dem? Ja, han er gået for vidt i forhold til, hvor mange detaljer af vores research, han har delt med Olaf. Det er en klar fejl, det skulle han ikke have gjort. Men det ændrer ikke ved, at vi ikke agerer som part, ikke har haft intention om at agere som part i den her sag. Mødets formål har været journalistisk. Thomas Falbe, chefredaktør i DR Nyheder. Tak fordi du kom, Pilstred. Velkommen. Tak fordi jeg måtte komme. Det var Pilstred for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Bo Lange, Karoline Nord og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.